دی سبق کی رب العالمین یو مسئلہ بیانی اختیار فی القتل، اختیار فی القتل جہاد تزی نو پا جہاد کے دیر اختیار کوا، چرت مومن مسلمان دن قتل نشی، یادغ شان حکم عام دے چی اختیار کوا چرت مومن دن قتل نشی. اللہ فرمائی وما کان للمؤمنین ندی مناسب مومن لرائی اقتل مومنن چی قتل کی مومن الا خطان مگر پا خطا سرا. گوری دا مومن مسلمان قتلول دا غمن دی، خو قتل بیا پا شریعت کی سلور قسم دی. یو اگر قتل دے قتل بالعمد، قتل بالعمد دی تو ہوئی چھ اسباب ہم دے قتل وی او ارادم دے قتل وی نو دیتا قتل بالعمد ہوئی. دویم قتل شبی بالعمد دی، اگر دی تو ہوئی چھ اسباب دے قتل نوی خو ارادہ دے قتل دا، اس تو پک تماکہ نشتے او تو پی ارادہ دے قتل ہو کی جی پر مرغوط ورطا گلے کی گا اس وجنے میں یاو دی وجہ سات باب در سر نشتے کو اگر مرک. درین قتل خطا، قتل خطا اغیط ہوئی چی اسباب دے قتل استعمال کی خو ارادہ دے قتل نہیں، لکتو اس کار کے پکنتر ابانے ڈس کے برا اولان دیو دسماتی تے اسرے ناستے گو لگے ہمیں سال در. یا تو اسی ڈس کے او پتن لگی مقام اسرے ناست گو لگی خبر پوئی دیتا قتل خطا ہوئی. یا تماشا دنا او گرجی دا او مرگر دنا بلو لگی دا دیتا قتل خطا ہو. سلورم نے قتل نسیان، قتل نسیان دیتا ہوئی شاسباب دا قتل ہم نوی او ارادہ دا قتل ہم نی، لکا بچے دا مور دا عرق دلان دیر آگے اس دا عرق دلان دی دا مور بچے راگے ندی دا پارا زان تو حکم دے قتل خطا، زان تو حکم دے قتل عامت بلامت، زان تو حکم دے قتل شبی بلامت، زان تو حکم دے رسلور وار زان زان تو حکم دے. دلتا اللہ فرمائی وما کان للمؤمنین ندی مناسب مومن مسلمان لرا ان یقتل مومنا دا چھ قتل کی مومن الا خطان مگر پا خطا سرا، اس پا خطا قتل حکم اللہ وی داغی حکم باورا. ومن قتل مومنا چاچے قتل کے مومن خطان پا خطا سرا فتحریر رقبت مومنا پس ازاد ولدی دا غلام مومنا، غلام مومن بازد ودیت مسلمت او دیت ورکل دی پورا الالی وارثانو دا مقتول لرا، اس پورا دیت بور کے قتل خطا کیوں؟ قتل خطا یعنی پائی کم دیت بدلی مو قاتل ددی مقتول وارثان تور کی ہاں کد مقتول وارثان الا یصدقو مگر کہ خیرات کی دی نو ٹھیک شو. او دا دیت سرے دیت سلوخان دی یا ایک ہزار درہم شرعی دی، بلکہ ایک ہزار دینار شرعی دی یا دس ہزار درہم شری، سلوخان دس ہزار درہم شری یا ایک ہزار دینار شرعی دا وہ دیت دکھا پختا سر جی دے نو دا دیت بور کے نو پیمانے وائی سوک ب تماچا کو لاٹھی پرو تری ننو کے سوک بس اوپا کو کر رہی دیاری بنے کر رہی شروع دا بس اوپر کے سلوخان سرا نو لگے دونوں دادی ایکسیڈنٹ ایکسیڈنٹ کے دا ڈرائیونگ بیا تیز نہ کہی دی وسو کی یار بس خیر دے بس معافی کہی جی گور قرضن نو خاتن و قتل خطا متعلق قران و اسلو خان دی ایکسیڈن بانو نہ کہ سڑے مرش قرضن کوئی نو والے خطا سڑے والے ہم سلو خان دور شریعت حکم پا پاکستان کی نشتے ذکر قتلو نہ دیو ایکسیڈنٹو نہ دیو لے گوئے مر اللہ فرمائی من قتل مومنن چاچ قتل کو مومن مسلمان خطان پا خطا سرا فتحریر رکبت مومنہ بسداد اللی دا غلام مومن ودیت مسلمت الالی او دیت ورکول پور دی وارثانو دا مریتا اللہ یصدقو مگر که خیرات کی دا وارثان دا مری چنو غارم یا استاشو نفین کان من قومن کچری او دادا سکومنا ادو اللہ کم چی دشمنی اور سرستاتو وو مومنون او دے مومن فتحریر رکبت مومنہ بس ازادول دی دا غلام مومن صرف غلام مومن بازار کی او بیا سری دل تبدیت نو ورکے خواہ یو مومن بازار کی ذکر دیت کے دی ورکو خدا کافر دے دی کافر پا دیت ملا مضبوطی نغو پا دی اسلام اسلوالی او بستا سرو بی بیا جگڑے کے دیتی انہی صرف غلام بازار دے ہاں وین کان من قومن کچرے او دار دا سی قومنا چی پا مستا سو پا مزدہ ہوئی کی میسا کنوا دوا نفدیت مسلمت الالی بس دیت ور کول دی پورس پار لے شویخ پلوان دا دتا بیاو پورے دیت ور کی پلوان و تاری رکبت مومنا او ازادول دا غلام مومن دی دا بدوانا کی دیکھا چی دا وادی خیال بساتی فمن لم یجد بس چاچن من دو غلام مومن فسیامو شارین متتابین بس روجی دو میاشت پیدر پیدی کدی کی اور روجہ دیو پڑھ بیا بھی دوبارہ سر نہ کی اسی داد جرم روجی دی سوچ رہے داد جرم روجی دی جرم بور کے چل فسیامو شارینی بس روجی دی دو میاشت متتابینی پی در پی توبتا من اللہ یعنی شرع لکم ذالک توبتا من اللہ واضح کرد اللہ دا تاسو تا توبہ دا واضح غشیر دا تاو تا دا توبہ من اللہ دا اللہ دا طرفنا توبتا من اللہ دا بالستا توبہ کب دیجی بردن تا توبی حکم تا دا پارا دا غدی گو رکھا توبتا من اللہ دا واضح دا تاو تا توبہ دا اللہ طرفنا و دی اللہ فو حکمت والا ومن يقتل مؤمنا چاچ قتل کو مؤمن متعمدا قصدا قتل عمد فجزاء جہنم بس سزا دد لا جہنم خالدا فیا میں شبی دے پدی کی اس دل سے اعتراض راضی چچا مؤمن قصدا قتل کو نو سزا دد جہنم دا ہمیشہ وہ جہنم سے جو اعتراض دا راضی چھے قتل دا مومن قصدن اسے خود جہنم اس سزا دا نئے تا تو ہے ماں دا مومن قتل دا خود گناہ کبیرہ دا او گناہ کبیرہ دا پارا ہمیشہ جہنم سوال لازم ہمیشہ جہنم او دل تا اللہ ہوئی خالدن پیا فجداؤ جہنم خالدن پیا بس سزا دی جہنم دے ہمیشہ بھائی پدی گی خبر پوئی گی ددی دو جواب ندی یو چکل دا مومن مسلمان قتلو لی روا گرن شریعت کے خوارام دی گرن او دس گرن روا گرن نو دے پدی سر کافر شو او کافر مخلط فی النار دے خالدی نے کیا کافر شو بس دے ہمیشہ جانی نے او دیم توجی پدی کے دعویٰ چی خالدن پیا زمانن طویل خالدن پیا نا مراد چی پرور مسلمان قتل کر دی قاتل دا پارا دیر زمانہ با جہنم کی ہوئی سبائی دیر زمانہ با جہنم کی خالدن پیا دا اللہ فرمائی وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا چاچے قتل کے مومن مسلمان متعمدن قصدن فجزاؤ جہنم بس سزا دے جہنم دے خالدن کی ہمیشہ بھی دے پدی کی ہمیشہ بھی جہنم کی یو سو میں دیکھی نہیں بس تفریح کو خالدن پیا میں شبئی دے پدی کی اللہ دے اجر در کی اللہ دے بچی در تدر کی اور در بلکہ بچی اللہ میں خوشحالی نصیب کرنا دا زرگونا خلق دا در سوری اور یقینی چی بجلی لاڑ سی نو ڈیر لے پریشانی سی چاچی قتل کا مومن لڑا متعمدن کردن فجزاؤ بس سزا در جانم جانم دے خالدن پی آمیشہ بھئی دے پدی کی وغضب اللہ علی و غضب دا اللہ بھئی پدو ولعنو و لعنت دا اللہ او تیار کرد اللہ غلا عذاب نظیم عذاب لوئے او ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل اللہ کل چی سفر کوئی تاسو فلار دا اللہ کی اے دل تو اس گناہ رفتیم زم سب حکم ریت تا چوریت نیت بس تاسو صحیح گرے نیت بم گرے صحیح وی اسلام نیت چکل جہاد کے نو پہ جہاد کے بنی اچھی کشمیر بنے گا پاکستان دا بنی اچھی سب بنی اچھی نیت بس صحیح تھا اللہ فرمائی آئی والذین آمنو او ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل اللہ کل چی سفر کوئی تاو دا اللہ پلار کی نو فتح بینو خطاکی کو لٹونا کوئی خطاکی کو لٹونا کوئی ولا تقولو لمن او مو ایاغ چاہتا القائلے کم السلامہ چوی غردولا تاو تنقر اسلام لست مومنا چنی تمومنا اگا صحابہ جیاد تاو تلو نیو کافر را گیر کر ناغور توی دخو کلمہ وام چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس دی صاحبی ورطے ہو دی دوست اور اگر چھوک گورن در سر اس کلمہ میں درش ہوئی والا ساری سے کچھ جدا کی مڑے کے مزارے ہاں بل مر گرے ورطے گرا گا کو کلمہ ویلے ہوتا ہو وہ والدہ دے خونک دے ورطے جواب کی ہوئی جی ملا ہوئی دزلہ نہ ہوئے لے ابھی دیاری نہ ہوئے لے جکے میں مر گرے نہ تی پس رس پوئے بس دی کے خلو کی اختلاف شدہ صاحب راغ نبی علیہ السلام ویدہ اللہ رسولہ دغسی دغسی چل لے دغسی چل لے حضرت دی سڑی سالی کلمہ ویڑاو دی مرگری واج وی موت خدونہ نبی علیہ السلام وردی ولی دا سکر ویدہ اللہ رسولہ رنے نو ویلی نبی علیہ السلام وردی تی پڑھا علم چڑھنے نو ویلی یا پجب ویلیو تی پزر پوئے ویسے چتا دا سکول اے چادر تک کلمہ ہوئے لہ نبی آئے پریز اگا دی ملکی با لخکاری وی لخکاری با کی دی چا پسی اندوانو پسی با لخکاری کی دی نو سو مسلمانو نو اگای دا اندوانو پسی شو لخکاری مسلمانو لوی نگای اوٹی دا سی غنڈائی دا برو خطا غرطا نغیب غرد سر دا پاس ہوئی اے خلق ما پسی مراخی جائی دا رسول خان کلیم واما خا دا رسول خان کلیم واما ما پسی مراخی جائی دا رسول خان کلیم واما شاہل لکھا یو خطا تا ہوئی یو دو مسلمان آنو اندوی ویو لکھ کر رو پسی کرو را دے لکھ اندوان مسلمان آنو چی اندوی نو راوائی چھوڑے دا پاس ہے پی پورا کیا پڑا وی کلیم واما اگر تو ایوام رورا وام کلمہ وام کو ماتو خیئی کن ویزر تو وہ ای کلمہ ہوتا ویراتو خیئی کن جی وام کلمہ وام نو ویزر تو ہم کلمہ ہوایا ناگر یو مرگر بلتو ویراتو خیئی کن ناگر یو بلتو یہ لکھ کلمہ ورتو وای شاب ہوئی مسلمانی جی اگر تو یار ماتا خنرا جی نو دیو دا کم چی بیتو را چیپا دیو را چولے دے کرا دی مسلمان تم میں ورتا دیو ورتو یار ماتا خنرا جی نخبل کلمہ نہ در دیو بل کلمہ دا پارا ورزی دا کلمہ دعوت پر کے یا مسلمانے بلہ خود کلمہ ازدہ کا کہنا خزمہ میرا بات دا کلمہ معنی ازدہ کا قرآن ازدہ کا دین ازدہ کا اسلام ازدہ کا نبیہ دعوت چلا نداغا اندوان پس لکھ کر کہ نخبل کلمہ نہ ورزی اندو تو کلمہ ہوا اللہ فرمائی یا ایو الذین آمنو او ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل اللہ کله چې سفر کوئی تاود اللہ پلار کی فتبینو بس خطا کی کو لٹونے کوئی ولا تقولو موائی لمن آغا چاہتا القائل کم سلمات چیوی غردو لاتاو تنقل اسلام لست مومن آچنیت مومن اور ایک آسی دیوے لی تو اس در طرف گو رہا تب تب انا رضل آیات کی دنیا لکوئی تاو پراستی آدھو جوند دنیا فیند اللہ مغانم و کثیرہ بس پنیز اللہ غنیمتو نڈیو دی کذالک کنتم امدارنگی وی تاسو من قبل مخید دینا فمن اللہ علیکم بس احسانو پا اللہ پتاسو نفتبینو خطا کی کو لٹونا کوئی یکین اللہ کاندے بما تعملون خبیرہ پاگا چمل کوئی تاو خبردار لا جاستو القائدون اس دلتا اللہ وی نیت پوری دا اللہ فرمائی لا یستو القائدون ندی برابر غنات من المومنین آدھا مومناؤنا گیرو لی ضرر چندی خاوندان دا ضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ او غجیات کے ان کی دا اللہ پلار کی بیام والیم والفزیم پخبلو مانونو پخبلو نفسونو سر اللہ وی یو طرف تا اغا مومن مسلمان چگہ جہاد تو ہوتے بل طرف تھا اغا مومن مسلمان چی جہاد دنرے ہوتے لے سوز نشتا چی بیماری نشتا نور سو جنرا او دے جہاد مکے اللہ وی داد والا نیدی بر یو طرف تھا اغا مومن چی جہاد سلاس او بل طرف تاغ دا اوزر پا بنا پک پک گڑ دے پستر گڑن دے پک گنو کن دے آواز ناوی یا بیمار دے او دے جہاد تلانا دے اللہ وی دا کم چی جہاد تتلے دے اگر یو درجہ اچت دے دا چانا نا کم دا اوزر پا بنا چی کور کناس بی اوزر نا خدا اوزر پا بنا کور کناس دا مجاہد پی یو درجہ اچت دے خبر اپو اللہ فرمائی ندی برابر اغا ناس دا مومناؤنا بید ضررنا غیرو لی ضرر چندی خاوندان دا ضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ و جہاد کے ان کی دا اللہ پلار کی فقلو مالونو نفسنو سرا فضل اللہ المجاہدین فضلت ورکر اللہ مجاہدین اللہ بیم والی مان فسیم پسو دا مالونو ابیو دا نفسنو ابی علل قائدین درجہ فاغ ناس تو دیو درجہ اس اغا عذر پا بنا ناس تی او دا بل جہاد قتل دے اللہ وی دا دی عذر والا عذر ناس او دا جہاد تا چتلے دے یو در جو چتے دا عذر والا باندی وکل وعد اللہ و لحسنہ وار یو سرا وعد دا اللہ دا جنت تا دوڑا با جنت تا دی خبر اس اغا بلا عذر ناس ندے تلے جہاد تا اللہ وی فضل اللہ المجاہدین فضیلت ورک اللہ مجاہدین اللہ علل قائدین پاغنا استو اجر نجی ماجر لوی درجات منو دا درجی دی دا اللہ دا طرفنا و مغفرتن و بخنا و رحمتن و مہربانی درجات منو درجی دی دا اللہ طرفنا و بخنا و رحمت او دے اللہ بخن کے مہربان ان الذين يكننا كتان توفاهم الملائكه شروق اغلی داوینا ملائکہ توفاهم الملائکہ روح اغلی داوینا ملائکہ وفات کئی نہ کھا وفات سو کراولی اللہ اور روح سو کفلی ملائکہ یکننا کتان توفاهم الملائکہ شروق اغلی داوینا ملائکہ ظالمی انفسیم پدا چال کی چ ظلم کئی پخپلو دانونو ظلم مانا اے ظلم مانا جہاد کمی تلے قالو نوائی بورت ملائکہ فیما کنتم پسالت کے ہوئی تاسو قالو نوائی بدوی کننا مصدفینا پلار ہمونگا کمزوری پزمک کی جی سوک کمزوری ہونا کھولے منشو ہاں دے وی دا زمونگا کمزور تیادا نو آخر جیتے سپیڑا اوپٹ لگے دا زمونگا مالو کمزوری دا جہاد خبر ہو کہ دا زمونگ دا مالو کمزوری دا اللہ وی دا ظالم دے چکل روح تینا ملائک اخلی نو ملائک بورتو فی ما کنتم فی ما کنتم او ما تا غصه پتا گرا شدی بگای او مرگی خبره کولا وی زی ٹکسی ڈریوری ما ناگر دمون درس ریکارڈ کرے پا موبایل کی ریکارڈ کئی یہ فیم باند نوی ما استا سیمکارڈو لگو لپا گاڑی کی آواز وی توڑی ری لرا سرے او کس لو وی خم ایدار سوچیو گیرے خم گمس کرو و بریتی من کی والی استا کسر چی ملو گو ما توی دا پتا خلا استا دے وی مورت آو وی بند کر بند کر وی مورتی سمجھ دے وی بند کر بند وی مورتی اخیر وجہ سرا وی بند کر دی تا وجہ نی معلوم ہے خب بند کرنو بند کرنو ما اورنو ما اورنو ولی با دانوی ذکر چی ظلم دے چی جیاد نکی او ددا چی ظالم نا چی کل ملائک رو اغلی نو ملائک بورتو فی ما کنتم فسالت کی وی تاس دی بوی کننا مستدفین فی الارضو من کمزوری پدم گئی یر دازمون دا مالو کمزوری دا جنو سو کو جیاد تا بتلے وی خوکنا نلم تورتے لکے جیاد ولی نکی وی دالا مالو کمزوری وای دغه ظلم دی ښه چې دا مالو کمزوري نو بیان کدرې نه شي کولی ظالمه خبره پوهېږي مخالفت د قرآن او جهاد ته دي بړې والی دي کنا مستضعفین فی الارض و مونږه کمزوري پدمه کې قالو نو وای بدی ملائک ورته لم تکن ارض الله واسعتا انو ازمکه د الله پراها فتو آج روپیہ بس اجرت بکرے تاوپدی کی ملک خدا تنگ نے سپائے گدا لنگ نے ملک دو خدا تنگ نو پید غریب شلی ندی یو زائنانو بل جائے تا بتلے وی خود دین خبرہ بدین اپنے خدا جہاد علم تکن ارض اللہ این وازم گدا اللہ واسیتن فرا فتو آج روپیہ بس اجرت بکرے تاوپدی زمکا فولائی کما واؤم جاننم بزر کسان زائدی دے جاننم و سات مسیراو بد جاننم زائد ورطلو اللہ المستدفینا مگر کمزوری من رجال دسلونا و النسائی و دزنانونا والولدان و دما شمانونا لائے ستیون ایلتن چت طاقت ملری دچل چل نور جید جیاد نتک داغی تماف دے مگر کمزوری دسلونا و دخزنا و دما شمانونا یعنی بڑاو بڑای دا معصوم دے لائے سچیو نہیں لطن چھ طاقت نلوی دے چل کولو پا جیاد کی اللہ ہوئی خیر کدے لانشی جیاد تدے گنانگار ندے ولایا صدون سبیل آو نکوئی گی پا طریقہ دے جیاد طریقہ دے جیاد دورتا نو نکدے جیاد تلانشی نو ٹک دا خدا بڑے و بڑا گو رکھا معصوم فولائی کا بدر کسان اس اللہ زردے چلائیاں فانم افو کی دیتا او دے اللہ فوان غفورا پک ان کے و بک ان کے حلال سوک اس پگم حکم حکم الحجرت خواہ چھے حجرت اکدہ اللہ پلار کے اور ریت ظالم بادشاہ پیو ملک مسلط شنو پری دی تا دین بیان ہو لتا نبیا حکم دسرے تھی دعائی کے نام ہجرت تھا داش پگم حکم ال ہجرت فی سبیل اللہ چدا اللہ پلار کی ہجرت کول اللہ فرمائی ومن یہاجر فی سبیل اللہ چاچی ہجرت کو دا اللہ پلار کی یجد فی الارض بمومی پدمے کی مراغمن مراغمن کثیرا مراغمن زائنا کثیرا ڈیر یا مراغمن کثیرا غنیمت ڈیر وسا فراختیا دمال اللہ چاچی ہجرت دیر زائن باور کم فراختیا باور کم دغی وجنا دغی وجنا یو مفسر وئی زمحشری رحم اللہ اغوی وقت جربنا مراران من بار بار پدی تجربی کری دی چلا فراختیاور کئی دمال او فراختیاور کئی دزمکی جیداد چاچ دا اللہ دا دین دا پارا اجرتو نکری اغا مہاجرین دا افغانستان اے چکل دی ملک تراغ درود انقلاب دا وجنا پدی ملکی نن اغی دمرا مال پیدا کر چی دمرا پاکستانی سر نشتا اگاڑے واغست چاہی کے دا پاکستان صدر وزیر گرجی دائی دا سگاڑو کی مہاجرین دا افغانستان گرجی لولو کورنے دی لولو مال دولت سے وقت وجہ سو اللہ قرآن کی ہوئی ومن یعاجر فی سبیل اللہ چاچی جرت کو دا اللہ پلار کی یجد پلار دیو بومی پدمکی مراغمن زونا کسیران دیر وصاو فراختی آدمان ومن یخرج من بیتی سوچی وطو دقل کورنا مہاجرن اللہ ہجرت کیوں کہ اللہ دا پارا و رسول یو دا پیغمبر دا پارا ثم یدرک الموت بیاگیر کدل مرگ فقد وقع اجر اللہ پتا اکترا واقعی شاجر دا دا پالا اس دی مہاجر باندی فبل ملک مرگ راگی نرب العالمین بدتا دا دی اجر ورکی وکان اللہ دی اللہ غفور رحیم بخن کے میرا بان اس وم حکم الصلاة چھ گورا تو کو معاشرے سمولو کی لگیا ہے ملک سمولو کی لگیا ہے سن مجھنا پاتی نشی نو حکم دا صلاة و اذا ضرب تم کل چھ سفر کوئی تاسو فل اردی پزمائے کی نشتے گناہ پتا سبانے ان تقصر من صلواتی چھ کوتایو کئی پمزنو کی یا قصر عدد تی مراد یا قصر صفت تی مراد دوار او دا سفر پال کی سلور کا تمز دو رکات فرض دمازگر سلور رکاتا دماز پکن سلور رکاتا اغبت دوکے کچھ 48 میل فاصلہ وار یا قصر عادتا قصر صفت یعنی مانا پجیات کی مجاہد روان دی جات تا نو دماجگر مجھ خود تیگ دا دے سفر دو وجنا پا دے دورکات دے صحیح قول پا دے کرا دے خود اگر دورکاتا دے چی جہاد کی کئی نو سنگے بے کئی اگر طریقتا تا خی چی اورکات بدے امام پشو کی اگر چاند خلق بدو طولی کی دوئی سی کی یو طولے با دے امام پشو مزود رہی اغبا پختل زائے را رستشی چیو رکاتو کی او غبل تولے چکم سوکی تولار اغی برا مکی شی اغی یو رکات بر امام پس یغیو کی او دا نور با سوکی کی دا یو رکات دا سوکی سواب دے خبرم پوچھے کی پوئی نشک اللہ فرمائی و اذا ضربتم کلچ سفر کوئی تاو پس مرکی نشتر گناہ پتاسو ان تک سرو من صلواتی چکوتایو کئی پمزنو کی قصر صلات کی کئی چری ری دئی تا سو یفتن کم الذین چگن کی بوا چی تا ولرا کسان چ کافر ہن دی یری کی چگن کی بوا چی کافر جک یقینن کافران کان دی لکم تا د پارا دو مبین دشمنا خکارا و اذا کنت فیم کل چوی تپدی کی اے پیغمبر تعمیر وی تمشروی نفا کم تلو مصلاتا بتدرو دیل رمز فلتقم طائفه منهم بسد ديغي او دلا الذين تاثرا ولياخذ اسلحتهم وادخي وادخلي خلوا اسلحه لرا دا پمسکی ولار دیو مسلح واچي پمسکی ولار دیو ما اسلحه واچي فیضا سجدو کرے چې سجدو کی دا اسلحه چې ان کی دا مسکی ان کے تاپسی او بل ڈلے پسو کے ودری کی چې دشمن خاطر آو دو ڈلی بشی مسلمان دو گروپ کی بشی دا یو دیا سلاو آخلی تا پسیدی مستودری کی فیضا سجدو بس کے لچے سجدو کی دی فلیکونو میں ورائکم بسیدی رست استا سنا دی دی رست لارشی آگا ڈلی پسائی دی ادری کی چکمہ سوکی تا ولارا ولتا تی توائی فتن اخرا اور آدیشی دل ابلا آگا چاچے سوکی کو لاغا دی راشی دی امام پس یغیو مزد یو رکعت مزدی ادا کی لم یصلو چی مزدی نہیں کرے نو فل یصلو ماک بس مزدی کی تا کرا خوشی ولیا خجو خدرہم او دینی چیز سامان دی رولو دو دشمن واسلیتا ہم اخفل اصلو لرا سامان دی رولو دو دشمن او اصلاح دی لاس کونی سیخا خبر کوئی اصلاح دی دان سر واقع دیو اصلاح خاننا اے پمس کی یو مز دا اسلحی سرکول دا بہتر دے دا بغیر اصلی مز نہ او یاد رجی او یاد رجی تے بہتر رکھا دیکھ مولا سر تو پک تو ماچو بھی نوئے داؤ گو رکھا بدماش تے جائے لاؤ ایتا پا دین سپوئے گو تا تا دین سپوئے مولا دخ پلے فازد دا پارا گر دی دے اور تو بدماش سوچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ توری او په بیل بیل توری د محبت لپاره نوم کې خوده او یو په میراب کې نیغه ولاړه دا نبی علیہ السلام بدماش ظالم الله فرمایي ود الذین کفروا ولیاخذوا او وادی کیا ایذرهم سامان دی رولو د دشمن واسلیا ته خپل اصلو لا ود الذین کفروا وقیا کسان چې کافر دی لو تغفلون عن اصلیاتکم کا چې غافل شي تاسو د خپل اصلونا وامتیاتکم د خپل ساماننا فیمیلون علیکم میله واحدا بس هم لبو کی پتا سوم لیا وا اصلا چې د مخه وای خپل مسلم وا چل ولا جنا علیکم نشته گناہ پتا سو انکار بکم ازن که چلو پتاو بانی تکلیف ممت ترند باران او کنتم مردا یا ویتاو مریضان انتا دو اسلحتاوم چکی دی اسلوک پلو لرا که مریض بی وزن دی نشو چطو دی یا باران و اسلح خرابی دا نلاوی بیا گناہ نشتے بیا کی دی او بغیر دا دی نبی نکی دی گوری گناہ دا غیر دا دی نبی موس کی مخلی موس بم دا اسلحی سرکی پا جہاد کی گوری که کی دی خودنو گناہ دا اللہ فرمائی او کنتم مردا یا ویتاو مریضان چکی دے اسلوک قلو لا نو گناہ دا چی بغیر مرض یا بغیر باران دے اصلاح کی خدا وحضو حیدرکم اونی سی سامان دے رولو دو دشمن ستاسو حضو بار بار رولو امر دے خان امر دے قرآن وجوب دے بار واجب دی اصلاح آغستل ہمس کیوں اونی سی سامان دی رولو دو دشمن ستاسو یکین اللہ آد دلیل کافرینا تیار کردے کافران لر عذاب و موینا عذاب در سوائی فیضا قضیتم الصلاتا کلچ پورکی تاسو مزلرا بس یادوی اللہ لہا فولارا و پناستا و پخبول ارخنو فیضت مانانتم کلچ پامن شی تاسو بس پابندیو کئی دموز یکین المسرے کانت دے علی المومینا پا مومینانو کتابا موقوتا کتاب موقوتا مقرر وقت وقت یا فرض وقت وقت کتاب موقوتا فرض یا مقرر موقوتا پا وقت بی وقت نده فرض خواه اوز دماز پاکین وقت چی داخل چی نو پتا فرض دمازیگر چی داخل چی مازیگر دربان فرض وَلَا تَيْنُو فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ او مسوس دی گئی پلٹونو دا قوم کافرانو کی ان تکونو تالمون کتاو درمندی گئی نو فینوم یالمون بس ایکنن دویم درمندی گی کما تالمون لکا سرنگ چتاو درمندی گئی کافر لکاو چکم زہم دے کتوے چی تکلیف برا تو رس درمند بشا اللہ وی سنگا چی تا درمندی گی داس دیم درمندی ای دا پل قفر دا پارزان درمندی او تے اسلام دا پارزان درمندی و ترجون من اللہ او تاسو می ساته اید الله ده طرفنا ما داغ جنت و نعمتونو لایر جون چی دوی امید نساتی تاسو عقیده ده جنت ده چی جنت با اللہ پا جیاد درکی او داغی عقیده رو دادنا ان تکونو اللہ فرمائی و ترجون من اللہ او عقیده ساته اید تاو دا اللہ ده طرفنا ما داغ سا لایر جون چی دوی عقیده نساتی او دی اللہ علی من پا حکمت حکمت والا اس اتم حکم ان انزلنا الیک الکتاب اتم حکم داو چگور دا اللہ کتاب کی سلکن چی قانون دا اللہ کتاب گرد ان انزلنا الیک الکتاب یقینا علی کے لیے ممتاز کتاب بلا کی دپارہ دے دار لتحکم بین الناس دی دپارہ چ فیصلو کی تپ مند خلق کی بما پا سارا کلا چې خود نه کړی تعالی الله ولا تکل الخائنین او مکیګه تر دې طرفه د خیانت ګرو خصیمن جګړما تا یو منافق خائن اصلاح پټه کړی و نبی علیہ السلام تا راغی معرف القرآن ذکر کئی پل صفائی کوئی صحابہ ہوئی دا پٹھا کڑی دا اگوی مانا رکھے اللہ فرمائل اے زمان نبی ددی منافق دا طرف جگری مکا ددا کار کرے رکھا دی منافق اسلحے پٹھا کڑی جا سلام چی اسلحہ پٹھا کڑی دا منافق کی خوش اللہ فرمائی ان انزلنا الیک الکتاب ایہ کنن مغنا لگے تعالی کتاب د پارا دے دار حق دے پارا کی فیصلو کتاب پمن د خلق کی بیمار ہے کہ اللہ پاس چھ خود نہ کرے تعالی اللہ ولا تکل الخائنین خصیما او مکی گے تے طرف د خیانت گرو جگڑ مار او بکرا غوالا د اللہ نہ یقین اللہ دے بکن کے مہربان ولا تجادلن الذین او جگڑ مکو تے طرف دا کسانو چتاوان کے چولی پلزان نہ یقین اللہ لا یحب من نساتی منا چاچرا کان خوانن چیو خیانت گرا سیما گنانگار یا چیوی خیانت گر گنانگار یستخفون من الناس شرمیگی یا زان پتی یستخفون شرمیگی یا زان پتی من الناس دا خلقنا ولا یستخفون من اللہ او زان نشی پتولے دا اللہ نا یا شرمیگی نا دا اللہ دید خلقو نے شرمی کی او خلقو نے زان پٹھئی چراکار مو پٹھو کو او ظالمان نہ اللہ نہ شرمی کی نہ اللہ نہ زان نشی پٹھو لے کدھئی دیرم زان پٹ پٹھو کی پٹ کارنو کی غلط او زان دا اللہ نہ نشی پٹھو لے او نشی پٹھو لے زان دا اللہ نہ وہ وما اما والان کی دا اللہ دیدی سر دے از یو بیتون مالا ارزا وما عمد اللہ دی سر دے زبیتون کل چدی جرگی کئی ما لا یرزا من القول وقت ندی اللہ تا دے وینانا اللہ تا دے وینا خوخن او دے اللہ پاچ عمل کئی دی محیطا گرا چا ان کے حان تما اولائے آیا تاسو دنگا کسانی جا دل تما نم فی الحیات دنیا جگر کوئی تاو دی سر پجند دنیا کی اللہ یو منافقانو خبردار آیا تاسو دغه خلکې چې تاسو د دې مؤمنانو سره په دې بار کې جګړه کوي او د دې خپل مرګري صفای پیش کوي خبره پوي د دې خپل مرګري صفای پیش کوي او جګړه کوي د دې مؤمنانو سره ټیک د دې دنیا کې وو مؤمنانو سره جګړه وکړي لیکن پر د قیامت سوب بد الله سره بیا جګړه کوي د عبارت چې دی الله پکړ کی وینشی نو سوکشتے جگڑے والے چل اللہ سر جگڑے بیاو کی اے ماں سے توجہ کی دنیا کی اوپر تربوری دو پس سر بانے جگڑے ہو کی داغت صفائی باو کی دا میں تربور دے دا میں خپل داغا غلطی با پٹی کی خبورت قیامت چل اللہ پا غلط پکڑ کی نو سوکشتے چی بیا جگڑے ہو کی اللہ سر چی دے خلاص اللہ فرمائی آیا تاسو دا کسانی جگڑ کوئی تاو دوی سر پجن دا دنیا کی بس سوک دے چی جگڑو کی اللہ سرانم دا دینا یوم القیامت پر دا قیامت امی یکون علیم وکیل آیا سوک دے چی شپدی بانی دے موار ومی عمل چاچ عمل کو سوان دا گناہ سوان گناہ صغیرہ او یظلم نفسه یا ظلم پخفل زان گناہ کبیرہ سمی استغفر اللہ بیا بکنا غواڑی دا بیا بکنا غفت دا اللہ نا لے گناہ او کیا وڑا گناہ او بیا دا اللہ نے بکنا غفت یجد اللہ غفور رحیم ابو امی اللہ غبکن کے مہربان اللہ بے معذور تو ومن یکسب اسما چاچو کرل گناہ فینما یکسب علی نفسی بس یقیناً سزا دے گناہ بے پزان دے دیوی علانت چی پزان دے دیوی او دے اللہ پو حکمت والا چاچی گناہو کا خطیعتن پا خطا سرا او اسمن یا قصدن گناہ یا دوی ممانا ومن یک سب چاچی اکرلا خطیعتن وڑا گناہ او اسمن یا لوی گناہ ثم یرمی بی بیا نسبت کئی پدی سرا برین بل پاک دامن انسان تا برین بل پاک دامن انسان فکدی سملا بختانن پتا کر اوچتی کو لوی دروغا لوی دروغ لوگ بختان لوگ و اسم مبینا و گناہ کارا ولولا فضل اللہ علیکا کنوی فضل دا اللہ پتا و رحمت و رحمت دا اللہ لاما طائفتا منهم طائفتا منهم نو خامخا اراده کروا یوی دلی دو دینا ایو دلو کا چه خطا کی تالا پر فیصل کی دارا دلی اپلا چالا کی کولا خدا اللہ فضل دا اللہ رحمتو اللہ اقبل نبی بچک ان قریب بچدا سے چالا کی کرے چه نبی خطا کرے فیصل کی کچرینوی فضل دا اللہ پتا و رحمت دا اللہ نو خامخا اراده کړو یا ویډلې د دې نه یو ذلو کا چې خطا کی تعالی رب په فیصله کې او نه خطا کی دی مگر خپل ځانونه و ما یزرونا کا او در نشرته نه تاتا من شین څه شي وان جل الله الیک الکتابا او را لګل الله تعالی کتاب ولیکمتا او دا کل مندی خبري یا ولیکمتا او حدیث ولمکا او خودنه کړی تاتا ما دا سلم تکون چې نه پویات لم تکن تعلم چنو پویت پاغی واللما کما لم تکن تعلم دیتو ہی امبال الغیب اس کے تفصیل کو پدیو گنٹر تیری واللما کا او خودن کری اللہ تاتا ما دا سلم تکن تعلم چنو پویت پاغی وکانا فضل اللہ او دے فضل دا اللہ لے کازی ما پتا باندلوی لا خیر پی کسی من نجوام مشتر خیر پاگڑی رو چرگو دوی کی دیکھو سمر چرگی کئی دین خلاف خیر ہوئی کی مشتر رو الا مگر خیر دے مندعا چا چرگا کی امر بی صدقت ان چوکم کئی پا خیرات او معروفین یا پنیکار او اسلام بین الناس یا اسلام پا مند خلقو کی ومی افل ذالکا چا چوکو دا کار ابتغا امر ذات اللہ پلتولو درزاد اللہ کی فسو پلوتی اجر عظیما بزدے چور بکدل آجر لوی ومن شاکر رسولا جرگو کی خیر رشتے ہیں کم جرگا کی خیر دے چوکم کئی پخیرات یا پنیک کار او معروف یا پہاکوینا یا او معروف یا پنیک کار او اسلام بین اللہ یا اصلاح پا مز دخل کو کی جرگا پا دی کئی چی دخل کو پا مز کی اصلاح ہوشی نو دی کی خیر دی دین علاوہ کہ جرگی دا قرآن خلاف کئی دی کی خیری مشتی ومن شاکر رسولا ومن یفل چاچو کر ذالک اداکار ابتغاء مرضات اللہ پلٹولو در زاد اللہ کی پسو فنوتی اجر عظیما بزر دے چور بکو دلالا جرلوی ومن یشاکی رسولا چاچی خلافو کو دا پیغمبر من بعد ما تبینا بعد دغنا چی وادشو لولو دا دلالا حق یا لولو دا دلالا دیتا یا لولو دا دلالا سنتا اس سنت پر توادشو دے بیان دا پیغمبر خلاف کی چاچی خلافو کو دا پیغمبر بعد دغنا چی وادشو دلالا سنت ویتبی غیر سبیل المومنین اویل دولا ویتبی او روان شو غیر سبیل المومنین بغیر دلاری دا مومنانو نا دا بلیلاری نولی ما تولا اللہوی وابیڑو کم طرف تا چوڑی ونسلی جانم او دنب کدلرا جانم تا اللہوی چاچے زمان دا رسول خلاف پس داغین چدتا سنت وادے اشو دے بیام نمانی اغا سنت او دا مومنانو دلاری نا بلیلار اختیار چی مومنانو دا ایمان پا وجاغ لار مندلی ہو اللہ وی وابر حکم طرف تے چوڑی او جہنم بے زائی اے د مومنان لار کی چاپرے خود دا اللہ وی کم طرف تے چوڑی آگا طرف تے بے وار نگو رکھنے دا دی مزداقات دی سو قادیانیت تاوڑی دل سو پرویزیت تاوڑی دل چاچے دا امامان لار پرے خود دی تقلید پرے خود دی او دا دی زندہ مثال زمان پتوڑی دی چیز اول امامان نہ منن بیا بل پلا واڑی دل بیا بل پلا اس قادیانہ تلال الوی صلی اللہ علیہ وسلم مرد می خبانی قربانی نکی پلانی خبر داد سید او پلانی داد سید لوگوی مشہور ہوئی پرویزیان قادیانان کی واولی دل قادیانیت و پرویزیت تا نغی ویت تبی غیر سبیل المومنین مصداق کردن چغلار مومنانو چکو مواد امام ابو نفا امام شافی امام مالک امام احمد بن حنبل یاد صحابو اغلار پریفرابل پلو آوڑے نوالی ما تولا و بیڑو کم تفتا چوری اوزائے دنب کدلا جانم جانم تا و سات مسیرا و بد جانم زائد ورطلو زدا نور بیاوالی خوصا نیم جنتا کوشش کوئی تفریرا نیم جنتا بیا انشاءاللہ دینا بات شروع کو تر یوی پوری بے انشاءاللہ در جاری ساتو خواہ